عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کسی بارے میں لو خشع قلبہ لخشعت جوارحہ، اگر دل کے اندر آدمی کو خشوع ہوتا تو اس کے آثار آدمی کے بدن پر بھی نظر آتے. آدمی کھڑا ہوا ہے مکمل اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کر کے، ایک ہے مسلسل اس کا ہاتھ حرکت کر رہا ہے، مسلسل ادھر کھجلا رہے ہیں ادھر کھجلا رہے ہیں آدمی، اور کبھی ادھر نگاہ آدمی کی طرح جا رہی ہے ادھر نگاہ آدمی کی جا رہی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ توجہ اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف صلاح کی طرف نہیں ہے. تو خشوع کا اصل محل کیوں کہاں ہے؟ دل میں. لیکن خشوع کے اثرات انسان کے بدن پر ظاہر ہوتے ہیں، لہذا معلوم ہو رہا ہے کہ آدمی کتنا خشوع کے ساتھ صلاح ادا کر رہا ہے اور کتنا خشوع کے ساتھ نہیں کر رہا ہے. کیا جی؟ جی خشوع سے میرا نہیں، خشوع سے میرا وہی خشوع ہے جو صلاح میں ہونا چاہیے. خشوع اور خضوع، خشوع اور خضوع جو صلاح میں ہونا چاہیے وہی مراد ہے. کیا مانے اس میں؟ اگر خشوع خشوع تو مانے مانے خشوع دیکھنے والی چیز نہیں ہے. میں نے آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اثر بتایا، میں نے آپ کو اسی لیے بتایا میں نے کہ خشوع کے جو اثرات ہوتے وہ انسان کے لو خشع قلبہ لخشع جوارحہ. آگے کا واقعہ کوئی ہے کسی آدمی کے دیکھا انہوں نے تو فرمایا تھا لو خشع قلبہ لخشع جوارحہ، تو آدمی کے جوارے پر بھی خشوع کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں. تو آگے باب ہے حل یقال مسجد بنی فلان، کیا مسجد بنی فلاں کہنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ مسجد کی نسبت کرنا کسی اور کی طرف. چنانچہ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ نے منع کیا ہے اور کہا ہے کہ مسجد و بنی فلان کہنا نہیں جائے گا. قرآن کی آیت ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، جتنی مسجدیں سب کس کی ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہیں، لہذا آپ کہتے ہیں مسجد و بنی فلان کو کسی اور نسبت کر دیا اس قرآن کی آیت کے خلاف جاتا ہے. تو اس آیت کی روشنی میں ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کہنا ہے کہ مسجدوں بنی فلان نہیں کہنا چاہیے. لیکن دیکھیں امام نخعی رحمہ اللہ نے باب قائم کر کے کیا بتانا چاہے، آیا کہنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے. جی ہیں، دیکھیں یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسابقہ کروایا. مسابقہ بھی کس کا کروایا آپ نے؟ گھڑ دوڑ کا، گھڑ سواری کا مسابقہ کروایا آپ نے. تو ان گھوڑوں کے درمیان مسابقہ تھا، ایک تو جن کا اضمار کیا گیا ہے تضمیر کی گئی تھی، اور دوسرے ان گھوڑوں کا مسابقہ تھا جو مزمر نہیں تھے، جن کا اضمار یا تضمیر نہیں ہوئی تھی، اور دونوں کا الگ الگ مقابلہ تھا. جیسے کہ ہوتا ہے فلاں ویٹ کے لوگوں کا مقابلہ الگ ہوتا ہے، فلاں ویٹ کے لوگوں کا مقابلہ الگ ہوتا ہے، فلاں عمر کے لوگوں کا مسابقہ الگ ہوتا ہے، فلاں عمر کے لوگوں کا مسابقہ الگ ہوتا ہے. تو ایسے ہی وہ گھوڑے جو مزمر تھے ان کا مسابقہ الگ، اور وہ گھوڑے جو مزمر نہیں تھے ان کا مسابقہ الگ. اب یہ مزمر کیا ہوتا ہے؟ تو اضمار کہا جاتا ہے. عربوں کا طریقہ ہوتا تھا گھوڑے کو مضبوط کرنے کے لیے، پہلے خوب کھانا کھلاتے تھے گھوڑے کو، خوب چارہ دیتے تھے، یہاں تک کہ خوب موٹا تازہ مضبوط ہو جاتا تھا. اس کے بعد اس کی خوراک کم کر دیتے تھے، کسی کمرے بند کر دیتے تھے، اوپر سے کپڑا ڈال دیا کرتے تھے. اس طرح سے اس کو خوب پسینہ آتا تھا، اور کم خوراک ملنے کی وجہ سے دھیرے دھیرے اس کا بدن کیا ہو جاتا تھا؟ سکڑ جاتا تھا. تو مضبوطی تو اس کی برقرار رہتی تھی لیکن بدن ہلکا ہو جاتا تھا. تو پہلے خوب کھانا دیا اس کو تاکہ خوب موٹا تازہ ہو جائے، اس کے بعد اس کا چارہ کم کر دیتے تھے، اور اسی طرح سے اس کو کسی اوپر سے جل ڈال دی کپڑا ڈال دیا کرتے تھے، وہ اس کو پسینہ ہوتا تھا، اس طرح سے اس کا بدن ہلکا پھلکا ہو جاتا تھا. ایسا گھوڑا تیز دوڑا کرتا تھا. ایسے چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ جو مسابقہ تھا مزمر گھوڑوں کا وہ تھا حفیہ سے لے کر سنیت الوداع تک. حفیہ سے ابتدا ہوگی اور کہاں تک جا کے پہنچنا گھوڑوں کو؟ سنیت الوداع تک پہنچنا ہے. اور وہ گھوڑے جو مزمر نہیں تھے ان کو پھر سنیت الوداع سے کہاں جانا تھا؟ مسجد بنی زریر تک. اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مسابقے میں شریک تھے، انہوں نے بھی اس مسابقے میں شرکت کی تھی. اب یہاں پر تو دیکھیے نہیں ہے کہ کتنا فاصلہ تھا دونوں میں، لیکن ایک روایت میں آتا ہے کہ حفیہ سے سنیت الوداع تک فاصلہ 6 یا 7 میل کا، چھ یا میں نے الٹا کر دیا پانچ یا چھ میل کا فاصلہ ہے. حفیہ سے لے کر کے سنیۃ الوداع تک کا فاصلہ کتنا ہے؟ پانچ یا چھ میل کا. اور سنیۃ الوداع سے مسجد بنی زریق کا فاصلہ کتنا ہے؟ ایک میل کا. تو غیر مزمر گھوڑوں کا مسابقہ جو تھا اس کی مسافت کم تھی, صرف ایک میل, اور جو مزمر گھوڑے تھے اس کی مسافت کتنی تھی؟ پانچ میل. پانچ میل کا مطلب کتنا ہو گیا؟ سات کلو میٹر سے اوپر ساڑھے سات پونے آٹھ کلو میٹر تقریباً ہو گیا. تو اتنی لمبی دوڑ تھی گھوڑوں کی جو مزمر تھے. اس سے اندازہ کرتے ہیں کتنا فرق ہوتا ہے مزمر گھوڑوں میں اور غیر مزمر گھوڑوں کے اندر. خیر یہ مسئلہ تو الگ ہے, کتاب الجہاد میں بحث آئے گی وہاں پر گھوڑوں کی تضمیر کی جائے. اور لیکن یہاں امام خیر میں مقصود یہ ہے الی مسجد بنی زریق. الی مسجد بنی زریق یہ مسابقہ کہاں تک تھا؟ مسجد بنی زریق تک. یہ کون کہہ رہے ہیں مولانا صاحب؟ یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ مسجد و بنی زریق. لہذا مسجد و بنی فلاں کہنا صحیح ہے نہیں صحیح ہے؟ صحیح ہے مولانا. ہر جگہ اضافت جو ہوتی ہے وہ ملک کے لیے نہیں ہوتی ہے. کتاب و زیدین یہاں سے کس کے لیے ہے؟ یہ ملک کے لیے ہے. لیکن ہر جگہ جو اضافت ہوتی ہے وہ ملک کے لیے نہیں ہوتی ہے, کسی ادنا مناسبت سے بھی اضافت ہو جایا کرتی ہے. کسی ادنا مناسبت کی وجہ سے بھی اضافت ہو جایا کرتی ہے. لہذا یہاں پر جو اضافت ہوتی ہے کسی کی طرف, یا تو کسی محلے میں مسجد واقع ہے لہذا کہہ دیا مسجد و بنی فلان, یا کس کوئی اس کا متولی ہے لہذا مسجد و فلان. تو مختلف مناسبات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کسی کی نسبت ہو جاتی ہے. یہ قطعی طور پر قرآن کی ذات کے خلاف نہیں ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, مسجدیں اللہ کی ہیں لہذا ان کی نسبت کسی اور طرف نہ کرو, یہ مراد نہیں ہو. مسجدیں اللہ کی لیکن دیگر مناسبات کی وجہ سے کسی اور طرف نسبت ہو سکتی ہے. لہذا جب حدیث رسول کے اندر موجود ہوئی تو اس طرح سے مسجد و بنی حارثہ اور مسجد و بنی زریق, تو اس کے بعد یہ کہنا کہ اس طرح کہنا جائز نہیں ہے, یہ قول صحیح و درست نہیں ہے. یاد ابراہیم نقی کا قول یہاں پر نہیں صحیح. جی ہاں, یہاں پر ہے القسمت و تعلیق القنو فی المسجد, مسجد کے اندر کوئی چیز تقسیم کرنے کا بیان. کوئی مٹھائی وغیرہ مسجد میں آپ تقسیم کریں یا کوئی اور چیز ہے مسجد میں آپ تقسیم کریں. والقن و تعلیق القنو فی المسجد, اسی طرح سے مسجد کے اندر اگر قنو لا کے لٹکا دیا جائے, قنو کے معنی ہوتا ہے کھجور کا خوشہ. کھجور کا خوشہ جو ہوتے ہیں, کھجور لگے ہوئے ہوتے تھے, اسے قنو کہا جاتا تھا. تو مسجد کے اندر کوئی کھجور کا پورا خوشہ لا کر کے اور کسی رسی میں کسی کھونٹی میں لا کر کے ٹانگ دے, تاکہ جو فقراء مساکین ہیں, طلب علم ہیں اور اہل اصحاب صفہ ہیں, آ کر کے وہاں سے استفادہ کرے کھائیں گے. تو اگر کوئی لا کر کے مسجد میں اس طرح کی چیز رکھ دیتا ہے تاکہ مسلی حضرات یا دیگر حضرات غربا فقراء مساکین آ کر کے اس سے استفادہ کریں, تو ایسا کرنا بھی صحیح ہے. اسی طرح سے مسجد میں لا کر کے آپ کوئی چیز تقسیم کر دے بانٹ دے لوگوں کے اندر, ایسا کرنا بھی صحیح ہے. اسی طرح سے مسجد میں اگر انعام کی تقسیم ہو تو بھی صحیح ہونا تھا. مسجد میں کوئی مذاکرہ نہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کر کے جواب فراہم کر دیا کہ مسجد کے اندر اس طرح کی چیزوں کی اگر آپ تقسیم کرتے ہیں تو یہ مسجد کے آداب کے منافع نہیں ہے. کہ مسجد ہوئی نا کھانے پینے کے لیے, یہ دیکھیے مسجد کھانے پینے کے لیے نہیں ہے. یہ کیا لگا کہ مسجد کھانے پینے کی رکھ دیا وہاں باتوں کا, تو کس کے لیے؟ یہ عبادت کے لیے. ایسا نہیں ہے, مسجد کے اندر اس طرح چیزوں کی تقسیم کرنا صحیح اور درست ہے. کیا جی؟ ہاں تو عمومی بھی دے سکتے ہیں اور خصوصی بھی ہو سکتا ہے. مولانا صاحب کیا جی؟ اگر نہیں تو احتیاط سے ہونا چاہیے مولانا صاحب. اتنی مسجد میں شور ہنگامہ اس کی وجہ سے لوٹ پاٹ ہو جائے, ایسا نہیں. احتیاط سے آپ کام کریں. ایسا نہیں کہ آپ لے کر کے کھلا ہوا برتن جا کر مٹھائی تقسیم کرنا شروع کر دیں, سب اس میں ہاتھ ڈال دیں, اس کا ہنگامہ ہو جائے. تھیلی میں رکھ کر کے کریں ہمارا خوشی صاحب, ٹھیک ہے؟ تھیلی میں رکھ کر کے ایک ایک نکال کر کے لوگوں کو, پھر ہنگامہ نہیں ہوگا ان شاء اللہ. اور ایسے ہی آپ جو ہے بڑا سا ڈھاکہ لے لیں گے اور اس کے بعد تقسیم کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس کے بعد تو شور ہنگامہ ہوگا ہی سب جو ہے. ایسا نہیں کر جی ہاں ہاں تو خیر باپ کو قائم کر ہی دیا مولانا صاحب. ہاں تو جمعہ کے دن زیادہ لوگ ہوتے ہیں نا, باقی دنوں کم لوگ ہوتے ہیں. تو زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے گی کوئی چیز. اگر کوئی بھجوا تھا تقسیم کرنے کے لیے کوئی مذاکرہ نہیں ہونا, تقسیم کروا دیجیے کوئی مسئلہ نہیں. چلیں آگے. انہوں نے کہا کہ قنو یہ عزق کے معنی میں آتا ہے, دونوں ایک ہی معنی میں تشریح میں نے کر دیا کے سامنے. تثنیہ قنوان آتی ہے اور جمع بھی قنوان ہی آتا ہے. قبل اثنان قنوان بل جمع تو قنوان, یہ ان کلمات میں جن کا تثنیہ اور جمع ایک وزن پہ آتا ہے قنوان. کسی طرح سے ایک کلمہ اور وہ ہے سنون کی تثنیہ کیا آتی ہے سنوان, جمع کیا آتی ہے سنوان. تو یہ ایسے کلمات ہیں جن کی تثنیہ اور جمع ایک آتی ہے, چونکہ قرآن کے اندر ایک کلمہ آیا ہوا ہے قنوان دانیہ. لہذا اس مناسبت سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر اس کی تشریح کر دی ہے. جی ہاں, تو یہاں پر کرے وقال ابراہیم یعنی ابن تہمان عن عبد العزیز ابن صہیب عن انس قال اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار من بحر. یہ حدیث صحیح بخاری میں تین مقامات پر ہے اور تینوں مقامات پر ایسے ہی معلق ہے. تین مقامات پر کہیں بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو موصولا نہیں ذکر کیا ہے. اب کیا وجہ اللہ والے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو موصولا کیوں نہیں ذکر کیا ہے, حالانکہ ابو نعیم نے اپنی مستخرج میں اس حدیث کو موصولا ذکر کیا ہے اور ایسی سند سے جس سند سے صحیح بخاری میں دیگر روایتیں موجود ہیں. ایسی سند سے ذکر کیا ابو نعیم نے جس سند سے صحیح بخاری کے اندر دوسری حدیثیں موصولا موجود ہیں, اس کے باوجود امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو موصولا ذکر کہیں بھی نہیں کیا ہے. ہو سکتا ہے کوئی بہرحال اس کے اندر کمی رہی ہو, یا تو سند سے انہوں نے نہ سنی ہو یہ حدیث, یا اور کوئی وجہ ہو جس کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث اپنی کتاب میں تین مقام پر ذکر کی ہے, لیکن کسی جگہ بھی انہوں نے اس کو سند کے ساتھ ذکر نہیں کیا بلکہ ایسے ہی معلقا ذکر کیا ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے, کہہ رہے ہیں کہ بحرین سے مال آیا تھا اور یہ عباس رضی اللہ تعالیٰ تذکرہ یہاں موجود ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے فتح مکہ کا بعد کا واقعہ ہے, کیونکہ فتح مکہ سے پہلے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے موجود نہیں تھے, مکے میں تھے. تو بحرین سے مال آیا تھا, فرمایا آپ نے ان سروح کو پھر مسجد لے جا, مسجد میں ڈال دو, سارا مسجد میں ڈال دیا یہ سارا مال. وکان اکثر مال اتی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے پہلے کبھی بھی کہیں سے اتنا زیادہ مال مسلمانوں کے پاس نہیں آیا تھا, اتنا زیادہ مال بحرین سے آیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکلے اور کتنا مال کیا رکھا ادھر, آپ متوجہ بھی آپ نے نہیں کی اس کی طرف. جب سلاد سے فارغ ہوئے آپ, جا آئے آپ اور مال کے پاس آ کر کے وہاں بیٹھے, فما کان یرا احد الا آتا, جو نظر آتا سب کو اس میں سے دے جا رہے تھے. جو آ رہا ہے جتنے لوگ نماز میں آئے تھے ان سب کو دیا, اور جو ادھر سے گزرا ان سب کو دیا. اتنے میں عباس آ کر کے پہنچ گئے, کہا اللہ کے رسول آتینی مجھے بھی دیجیے آپ. فانی فادیت نفسی و فادیت عقیلا, جنگ بدر میں ہم دونوں قید ہو کر کے آئے تھے, میں بھی قید ہو کر کے آیا تھا اور کون عقیل بن ابی طالب بھی قید ہو کر کے آئے تھے, اور چھڑانے کے لیے دونوں کا فدیہ میں نے دیا تھا. تو کفر کی حالت میں جب میں تھا تو میں نے فدیہ ادا کیا تھا, اب اسلام کی حالت میں تو ملنا چاہیے ہمیں. اسلام جب لے آئے ہیں, اب جو مسلمانوں کے پاس مال آ رہا ہے تو اب ہمیں ملنا چاہیے, ادھر سے ہم نے دیا تھا اس حالت میں, اب ادھر سے ملنا چاہیے. تو کہا کہ ہم نے فدیہ دیا تھا اپنا بھی اور عقیل کا بھی, پر ہم نے خود جاؤ لے لو, تم بھی لے لو, جاؤ نہیں اٹھا کر آپ نے دیا, کیا کہا جاؤ جتنی مرضی اٹھا کر کے لے لو. اب گئے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فحتا پی تو بھی کپڑا پھیلایا, کپڑے میں خوب ڈھیر سارا بھر لیا انہوں نے, اٹھا اٹھا کے بھر لیا. تم مزہ بھائی کلو, اب اس کو اٹھائیں لگے, اٹھا کر کندھے پر رکھ لیں اس کو. تو پھل میں اب اتنا بھر لیا کہ وہ اٹھ ہی نہیں رہا, اتنا زیادہ بھر لیا اس کے اندر کہ اٹھانے سے نہیں اٹھ رہا ہے. فقال یا رسول اللہ مر بعد میں رفع لیا، کسی کو ذرا کہہ دیجئے ان لوگوں میں سے تو اٹھا کرنے پر رکھوا دے کوئی ہمارے، تو میں نہ کوئی نہیں اٹھائے گا یہ کہا فرفا انتا چاہ آپ ہی بتیجے اٹھا دیجئے آپ ہی چلیے، پہلے تو نہیں کہا لگ رسول تھے لگ رسول کیسے ان سے کہیں، جب کہا نہیں کوئی نہیں اٹھائے گا تو بتیجے کم سے کم ہے آپ ہی ہاتھ لگا دی تھوڑا، تو کہا نہیں میں بھی نہیں ہاتھ لگاؤں گا، اب کیا کرتے اٹھ نہیں رہا تھا تو تھوڑا سا بکھیر دیا اس میں سے اٹھا نکال کر کے رکھ دیا باہر، فنا تھا مینو فضا تم مزہ بھائی کلو اتنا زیادہ نہیں نکالا تھا، اب جتنا لے جائیں گے اتنا سارا ہمارا ہے، اب حساب سے پھر بھی دوبارہ نکالا، اب دیکھا کہ پھر بھی نہیں اٹھ رہا تو پھر کہا اللہ سے ذرا سا کسی کہہ دیا تو اٹھا دے، تو اللہ سے کہا نہیں کوئی نہیں اٹھائے گا تو آپ اٹھوا دیجیے، پھر کہا اللہ سے نہیں میں نہیں اٹھواؤں گا جو ہے، پھر تھوڑا سا اور بہرا نکال دیا، تو اس کے بعد تم محتم الح پالکا والا چاہے کسی طرح سے اٹھا اٹھا کے گھٹنے اٹھنے پر وقت کر کے طرح سے کندھے پر رکھا اس کو، اور اس کے بعد لے کر کے چلے وہ تم منتلقا فما زال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبع بدر، آپ عباس رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھتے رہے کدھر سے جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں، یہاں تک کہ کسی گلی مڑ گئے ہوں گے تب آپ جو ہے نگاہ آپ نے پھیری، عجبا من حرص، ان کے حرص پر تعجب کرتے ہوئے، انسان کے اندر مال کی کتنی زیادہ حرص ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال ہمیں مل جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اس وقت تک نہیں اٹھے جب تک کہ وہاں کا سارا سب ختم نہیں ہو گیا اور ایک درہم بھی وہاں پر نہیں بچا، سارا ختم ہو گیا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے، اس حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ استدلال کیا ہے کہ مسجد کے اندر اس طرح کی چیزوں کی تقسیم کرنا صحیح اور درست ہے، باقی باب کے اندر ایک مسئلہ اور تھا وہ تعلیق القنو فی المسجد، مسجد کے اندر قنو لٹکا دیے جائیں، یہ کہاں سے معلوم ہوا ہے کیسے معلوم، خوصلہ کے لٹکا دے لوگ آگے توڑ توڑ کے کھائیں وہاں سے، یا لا کر کے کوئی ایسی مٹھائی وٹھائی رکھ دیا میں اٹھا اٹھا کے لے جائے نہ لے جائیں وہاں سے، ضرورت اس کو وہاں سے کھائیں، کیا جی نہیں ایسا نہیں، دوسرے حدیث میں کیا چاہیے بتائیے، اچھا کہاں پڑھا وہاں سے داؤد پڑھا آپ نے، جی ہاں داؤد میں ہے حدیث، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی طرح کی حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جن میں روایتوں کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت دوسری روایت پہلے جو ابن خزیمہ اور حاکم کی روایت ہے اور صحیح مسلم کی شرط پر ہے جیسا کہ امام البانی رحمہ اللہ نے کہا ہے، تو ابن خزیمہ حاکم کی روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر من کل حائط بقنو للمسجد، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر من کل حائط بقنو للمسجد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے رکھا تھا اتنے باغات مدینے میں ہیں لوگوں کے، ہر ایک اپنے باغ میں سے لا کر کے ایک قنو لا کر کے مسجد میں اٹکا دے گا تاکہ وہاں سے لوگ کھائیں گے، یہ تو حدیث کہاں کی ہے، ابن خزیمہ اور حاکم کی ہے، لیکن اس طرح سے ابو داؤد نسائی ابن ماجہ میں روایت موجود ہے جس کا حوالہ آپ لوگوں نے دیا ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے مسجد کے اندر، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی لاٹھی کوئی تھی، تو دیکھا آپ نے کسی آدمی نے لا کر کے وہاں پر کیا اٹکا دیا ہے، حشب جو ہوتی ہے ردی کھجور، لا کر کے خوش اٹکا دیا کسی آدمی نے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاٹھی سے اس میں مارتے تھے اور فرماتے تھے آپ لو شاء رب هذه صدقتي تصدق باطيب من هذا، جن صاحب نے یہ صدقہ لا کر کے دیا یہاں پر مسجد میں اس سے بہتر بھی دے سکتے تھے، یہ جس نے لا کر کے یہ حشب لا کر کے اور یہاں پر مسجد کے اندر لا کر رکھا ہے، قیامت کے دن ان کو یہی کھانے کو ملے گا، جو ردی کھجور لا کر کے یہاں رکھے گا لوگوں کے لیے آخرت میں کیا ملے گا ان کو، ردی کھجور ہی کھانے کو ملے گا، صحیح روایت یہ ہے، تو نسائی میں اور اس طرح سے ابن ماجہ اور ابو داؤد کے اندر موجود ہے روایت، اسی طرح سے قرآن کی جو آیت ہے وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ، آگے کیا ہے وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے برابر عازب رحمہ اللہ نے واقعہ نقل کیا ہے کہ انصار کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ یہ لوگ جب کھجور توڑنے کا وقت آتا تھا تو لا کر کے ایک خوشہ ہر ایک اپنے باغ میں سے مسجد میں لٹکا دیا کرتا تھا، ایک بار ایک صاحب لائے خوشے لٹکے ہوئے تھے، لا کر کے خوشوں کے بیچ میں اپنا خوش لٹکا دیا، اور کیسا تھا وہ ردی کھجور کا تھا، کتنے سارے کے بیچ میں کہاں یہ نظر آئے گا، ویسے ذرا دبا کے ادھر ادھر لگاتے کہاں نظر آئے گا، لیکن نگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑ گئی اس کے اوپر، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا تھا کہ اس طرح سے اگر کسی کو دیا جائے تب تو کو لگتی ہے اللہ انتخ میں دو، اگر آپ کو دیا جائے کہ ذرا صحیح ہے لے لی تمنا تو نہیں لیں گے آپ الا کہ چشم پوشی کریں اور کبھی خاطر ہو کر کے لے لے دے رہا کوئی آدمی تو قبول ہی کر لیں آپ کیسے منع کرتے ہم ہدیہ آپ کا نہیں لیں گے لیکن من سے آدمی اس کو نہیں لے گا تو خود نہیں لینا چاہتے ہیں تو دوسروں کو آپ کیوں اس طرح کا مال لا کر کے دیتے ہیں تو معلوم ہو اس طرح کا طریقہ موجود تھا عہد رسالت میں کہ لوگ مسجد میں لا کر کے اور ایک رسی بندھی ہوئی تھی دو ستونوں کے درمیان اس پر لا کر کے لوگ لٹکا دیا کرتے تھے خوشا تاکہ جو فقرا تھے مساکین تھے مہاجرین باہر کے تھے وہ آ کر کے وہاں سے کھایا کرتے تھے اور بعد بات اس معلوم ہوتا ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی اس پر تھی انہوں نے ایسے نہیں چھوڑ دیا بس جو چاہے اٹھا لے جائے وہاں سے بھر لے جائے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پر نگرانی تھی اور وہ نگرانی کیا کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو یہاں حساب سے آ کر کے لوگ اپنا کھا لیں ایسے نہیں کوئی سا بھر کے لے جائیں اور اگلے اپنے پاس تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر اس طرح سے مسجد میں اہتمام ہو کوئی لا کر کے سرے سے رکھ دے کوئی چیز یا لا کر کے تقسیم کر دے کوئی چیز تو صحیح اور درست ہے یہ مسجد کے آداب کے منافع امور میں سے نہیں ہے یہ اگر کسی کو مسجد میں کھانے کی دعوت مسجد میں کھانے کی نہیں آپ مسجد میں تھے اور جا کر کے کہا کہ ہمارے گھر آپ کی دعوت ہے تو اگر کسی کو مسجد میں جا کر کے کھانے کی دعوت دی جائے اور کوئی مسجد میں کھانے کی دعوت قبول کرے ٹھیک ہے میں آتا ہوں چلیے آپ تو مسجد میں جا کر کے دعوت دینا اور مسجد میں کسی کی دعوت قبول کرنا یہ صحیح اور درست ہے جی ہاں یہ لمبی روایت ہے جو کسی اور مقام پر انشاءاللہ پڑھیں گے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا تھا انس بن مالک جو اللہ رسول کو بلا لاؤ بہت بھوکے مجھے معلوم ہو رہے ہیں چپکے جا کر کے کہنا اللہ کے رسول سے بلا لانا اس کو تاکہ کام کو کیا کھلا دیں آپ کو کھانا کھلا دیں اب وہاں پہنچے مسجد میں بہت سارے لوگ اب چپکے سے کہیں بھی تو کیسے کہیں لہٰذا اللہ رسول نے پہلے کہہ دیا ابو طلحہ نے بھیجا ہے ہاں ابو طلحہ نے بھیجا کھانے کے لیے بھیجا ہے کیسے کہ کھانے کے لیے کہاں کھانے کے لیے بھیجا ہے تو مسجد نے مسجد میں سب سے کیا کہا چلیے سب کی کہاں ابو طلحہ کی ہاں دعوت ہے سب کے سب کو لے کر کے چلے اور آگے آگے کون ہے حضرت اللہ اتر اندر کیا کیفیت ہو رہی ہوگی اس وقت وہ حضرت اللہ تعالیٰ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سب کیفیت کیا رہی ہوگی کیا کھلائیں گے اور کیسے کیا مسئلہ حل ہوگا تو آگے تفصیل کروا دیں ان شاء اللہ کسی اور موقع سے آئے گی معلوم ہے مسجد میں جا کر کھانے کی دعوت دینا صحیح اور مسجد میں دعوت قبول کرنا صحیح کیونکہ اس موقع سے آپ کہاں بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے آپ چلے جی ہاں تو مسجد کے اندر مرد اور عورتوں کے درمیان لحان کرنا فیصلہ کرنا یہ بھی صحیح اور درست ہے تو یہ واقعہ جو ہے لحان کا اس سے پہلے آپ نے پڑھا ہوگا سورہ کون سا سورہ تو مجادلہ کے احکام آپ نے مجادلہ میں کرا اس کے لحان کے احکام اس سے پہلے آپ نے پڑھے ہیں اس میں اختصار کے ساتھ ہے سوال کیا تھا انہوں نے اس کے بعد کیا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مطالبہ کیا گواہ لے کر کے اور ساری باتیں آخر کار یہ ہوا کہ فتلا انا فی المسجد آیت کے نزول کے بعد ان دونوں نے مسجد میں آ کر کے لعان کیا اور راوی حدیث کہہ رہے ہیں سالم نے صاحب میں اس موقع سے موجود تھا معلوم مسجد کے اندر اس طرح کے فیصلے کرنا لعان کروانا یہ بھی صحیح اور درست ہے اگر آپ کسی گھر میں گئے آپ اور آپ کو صلاح ادا کرنا ہے تو جہاں آپ کی مرضی ہو وہاں پڑھیں گے آپ یا جہاں گھر والا بتائے وہاں پڑھیں گے آپ اور گھر میں جاسوسی نہیں کریں گے وہاں جا رہے ہیں ادھر دیکھنے جا رہے ہیں تو جہاں آپ کو بیٹھا ہے جا کر کے وہاں بیٹھ جائیے اور جہاں کہے تھے یہاں صلاح ادا کریں وہاں صلاح ادا کر لیجئے اب ایمن سے ادھر ادھر جا کر کے گھر میں جگہ تلاش کر کے صلاح ادا کریں ایسا نہیں کرنا چاہیے آدمی کو جی یہاں پر دیکھیں محمود بن ربی رابعہ حدیث اقبال بن مالک سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لائے کس کا تشریف لائے اقبال بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں اور کہا کہ اینا تحب ان اصلی لک فرمائیے کہاں نماز پڑھ دوں آپ کے گھر میں کدھر نماز پڑھ دوں میں اس سے کیا معلوم ہوتا ہے گھر والے سے پوچھیں گے آپ یا کہ اپنے طور پر جہاں جائیں گے پڑھیں گے آپ؟ کس سے پوچھا آپ نے؟ ادبان مالک سے پوچھا، بتائیے کہاں پڑھ دو نماز میں؟ تو ادبان کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ میں نے جاگر دی، ہاں آپ پڑھ دیجئے، اور اس کے بعد آپ آگے کھڑے ہوئے، ہم لوگ پیچھے کھڑے ہوئے، سب لگائی آپ نے، اور آپ نے دو رکعت صلاۃ ہمیں پڑھائی، اور پڑھا کے نکوا چلے گئے. آگے یہی حدیث تفصیل سے آپ کے سامنے آ رہی ہے، تفصیل سے حدیث آ رہی ہے، ابھی اختصار کے ساتھ آئی ہے، بالکل یہی روایت اگلے باب میں تفصیل سے آ رہی ہے، کس لیے آپ آئے تھے، کیوں بلایا تھا، وہ ساری باتیں ہیں. جی نہیں مولانا صاحب، نہیں نہیں، یہاں وہ نہیں مسئلہ، یہاں کیا بات قائم کیا ہے، کسی کو دعوت دی جائے مسجد گھر میں آ پڑھنے کے لیے، اذا دخل بیتا، کسی کے یہاں گئے اور آپ کو صلاح ادا کرنا ہے تو کہاں پڑھیں گے آپ؟ جہاں آپ کی مرضی ہے، جہاں گھر والے کی مرضی ہے. ہاں یہ حدیث ہے، یہ باب نہیں ہے. ہاں تمہارے لیے جی، ہاں گھر والوں کے لیے نماز تھی، جمعہ کا تفصیل سے رات ابھی آ رہی ہے. ہاں تو یہاں دیکھ لیں مولانا صاحب پہلے، اور اس طرح سے تبرک کس کے لیے ہوتا ہے اس سے پہلے بتا دیتا ہوں مولانا صاحب نے. جی ہاں ٹھیک ہے، افتتاح مسجد کا کروایا تھا مولانا صاحب نے، اپنے گھر کی مسجد کا کیا کروانا تھا، گھر کی مسجد کا ہاں افتتاح کروانا تھا سر، تو اس طرح سے افتتاح کس سے کروایا انہوں نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. جی ختم ہو گیا مولانا صاحب. السلام علیکم.